Van de Birds uit de jaren 60 om mee te beginnen. Going Back was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 30 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Delftse meesters in Museum Prinsenhof Delft. 20 jaar varenonderzoek in de Likkebaard. En is de Hoogstraat in Vlaardingen misschien de oudste straat van Holland? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I could be your sea of sand. I could be your warmth of desire. I could be your prayer of hope. I could be your gift of every day. I could be your tide of heaven. I could be your hint of what's to come. I could be ordinary. I could be the one. I could be your blue-eyed angel. I could be the storm before the calm. I could be your secret pleasure. Temple garden. I could be your tender heart. change the journey. Will the hushed tones disappear? Oh, little reader, let me hold you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It's very hard to define it, just why I feel this way. There must be all kinds of reasons, so many things I could say. And I know I'm not mistaken, this is love and that's for sure. Times I remember, it wasn't so long ago, I was lonely, sad and confused, I didn't know where to go, but baby I wanna tell you just how good you make me feel. The Only One van de Jay Giles Band en daarvoor Donna Lewis and I Could Be The One. Ons eerste onderwerp vanavond. Delftse meesters in kunst en wetenschap. Met 3 nieuwe aanwinsten en 4 nieuwe bruiklenen voor het eerst bij elkaar getoond. In Museum Prinsenhof Delft. Herman de Bruin. Het Museum Prinsenhof opent de tentoonstelling, de presentatie noemen ze het zelf, Delftse meesters. Nou, die hadden ze toch al. Anita Jansen, die weet er alles van hoe dat precies zit. Is conservator bij het Museum Prinsenhof in Delft en aan de telefoon. Anita, welkom. Dank je. Delftse meesters, die hangen toch al in het Prinsenhof? Of zijn dit weer nieuwe die jullie nog niet kenden of die jullie nog niet hadden? Ja, nou wat bijzonder is aan deze presentatie, is dat we Delftse meesters in dit geval heel breed opvatten. Dus het gaat niet alleen om Delftse meesters in de schilderkunst, maar ook om Delftse meesters in het zilverwerk en ook in de wetenschap. Dus het wordt een vrij brede presentatie waarin we echt de rijkdom van die verschillende genres in het museum willen laten zien. En er zijn veel nieuwe werken te zien. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dat is mooi, ja. Maar het zijn wel mensen allemaal die in Delft toentertijd gewerkt hebben? Ja. Je hebt een zelfportret van Van Mierenveld hangen bijvoorbeeld. Wat bijzonder is dat? Van Mierenveld had natuurlijk een heel goed lopend schildersatelier, een portretatelier aan de Oude Delft. En daar kwam Jan en allemaal naartoe om zich te laten portretteren. En dit is zijn allerlaatste zelfportret. En dat schildert hij kort voor zijn dood. Mm-hmm. En op dat schilderij portretteert hij zichzelf tegenover een ezel. En op die ezel staat het portret van zijn kleinzoon, Jacob Delft II. En die kleinzoon neemt zijn atelier over. En op het schilderij zie je dat Van Mierenveld zijn schilderskalotje, zijn pitje, op die ezel heeft gehangen. Dus het is een soort symbolische overdracht van zijn goedlopende atelier aan zijn kleinzoon. Ja, dat is ook heel ontroerend om zo'n portret te hebben. Ja, en dan heb je ook nog een, nou, zoals je het zelf omschrijft, een gedroomde schenking gekregen. Zeker, zeker. Ja, dat was ook natuurlijk een hele mooie verrassing. In Delft hadden we ook een schilder met de naam Cornelis Jacobszoon Delft. Mm-hmm. En ja, daarvan wisten we dat zijn specialisme keukenstukken, het schilderen van keukenstukken was. Mm-hmm. En een dergelijk werk van Cornelis Delft hebben wij nooit in de collectie gehad. Het zijn enorm grote schilderijen. En om die reden alleen al heel indrukwekkend. Dus, en in zo'n schilderij zie je echt een enorme presentatie van wat er zich in een keuken allemaal bevindt in de 17e eeuw. Echt een uitstalling van voedsel, van prachtig fruit, van wild, van vlees. Maar ook van hele mooie glimmende koperen pannen en glazen en en dan de keukenmeid erachter die op het punt staat om een maaltijd te bereiden. Dus zoiets is echt een soort etalage van rijkdom uit een keuken in de 17e eeuw. Ja, en het is een geschenk van iemand die het aan jullie heeft afgestaan, hè? Ja. De tentoonstelling gaat open op op 4 september voor het publiek. Ja, op 4 september voor het publiek. Jullie zijn nu bezig met inrichten, denk ik. 7 nieuwe aanwinsten zijn allemaal te zien. Met boekjes erbij of is er een catalogus bij geschreven? Gewoon op zaal zijn de teksten te zien. Dus de algemene introductie en dan per schilderij ook een introductie. Iedereen kan meelezen. Ja, ik vroeg me af, omdat jullie zo trots erop zijn, denk ik, daar komt een dikke catalogus van met mooie foto's en een beschrijvend boek. Ja, dat had ik natuurlijk ook graag gedaan, maar daarvoor ontbrak de tijd helaas. Nou misschien komt dat nog. Ja, wellicht. In de toekomst gaan we zeker weer aandacht aan Delftse meesters besteden. Ja, want die zilvertentoonstelling, is die dan afgelopen? Nee, die staat nog tot begin januari. Die hebben wij gelukkig kunnen verlengen, want in verband met corona was die later begonnen. De feitelijke opening in maart natuurlijk helemaal niet plaatsvinden. Nee. Sinds 1 juni zijn we open, mogen mensen de tentoonstelling natuurlijk gewoon bezoeken. Maar we hebben alle bruikleengevers zover gekregen dat we de tentoonstelling langer mogen laten staan. Dus tot begin januari kan ook iedereen nog naar de zilvertentoonstelling. Dan weten we genoeg. En als we de website nog even noemen, museum-prinsenhofdelft.nl. Ik zeg het uit mijn hoofd nu hoor. Ja, dat klopt. Dan dank ik je wel voor het gesprek. Anita Jansen, conservator bij Museum Prinsenhof Delft over de Delftse meesters en de presentatie daarvan die op 4 september gaat beginnen. Si tu me veux, comme une ombre en cas de pluie. Si tu t'embêtes quelquefois, si tu te sens bête, ne pense pas. Tu tiens ma taille, si t'es là, toujours avec moi. Moi je te veux, le jour, la nuit, comme un soleil d'après-midi. Dans les hauteurs, viens avec moi, quand sonnera sans plaidoirie. Je ne suis pas les autres filles, tu le sais bien, mon ami, ça m'est bien égal. Qu'un à un les jours s'en aillent, pour toujours mon amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Took her. I'd have given her anything. Lekkere muziek van Thomas Dolby, A Jealous Thing Called Love. En daarvoor uit Frankrijk, Vanessa Paradis, een à la hauteur de mes bas. Zometeen, 20 jaar varenonderzoek in de Likke Baard. Maar eerst van het album Folklore, Taylor Swift en Bon Iver. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. Like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking bridges. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore, seeing you out. I think I've seen this film before. So I'm leaving out the side door. So step right out. There is no amount of cry I can do for all this time. We always want to very out. Never gave a warning sign. I gave so many signs. All this time haar nieuwe album Folklore, Taylor Swift samen met Bon Iver in Exile. Ons volgende onderwerp. Een varen is een varen, zou je denken. Maar 20 jaar onderzoek in de Likkebaard, dat is het buitengebied tussen Maassluis en Vlaardingen, leert dat er daar wel 16 soorten zijn. Herman de Bruin. Varenonderzoek in de Likkebaard, dat is al 20 jaar aan de gang. En Geert van Poelgeest, hij is voorzitter van Natuurlijk Duitsland, die weet waarom dat varenonderzoek er is en waar de Likkebaard zich precies bevindt. Geert, welkom. Hoi. Varenonderzoek, waarom is dat nodig? Waarom is het nodig? Nou, het zijn inwoners van Nederland. Hmm. En we willen alle inwoners in kaart hebben gebracht. Oké. Okay. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar varens... Het is een soort burgerlijke stand van de natuur. Ja, want jullie willen wel weten wat er allemaal in de natuur gebeurt. Ja, maar ja, varens die groeien toch eigenlijk altijd zomaar vanzelf? Of is dat ook alweer een bedreigde plantensoort? Ja, nou, je hebt natuurlijk soorten die redelijk algemeen zijn, maar ook soorten die ontzettend zeldzaam zijn. Zo gaat dat in de natuur. Hè? Ja. En heb je die ook in de Likkebaard? Want even voor de duidelijkheid van de luisteraar, waar hebben we het over als we het over de Likkebaard hebben? Dat is gebied tussen Maassluis en Vlaardingen. In dat gebied dus, dat volksbos, dat is toen geplant en dat is nu een heel bos geworden eigenlijk. Daar zijn veel varens. Zijn daar ook dan die bijzondere soorten te vinden? Ja, het volksbos is één deel en er is nog een ander deel. En met elkaar noemen ze dat de Likkebaard. Ja, en daar zijn die varens dus te vinden. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan het gebied in en kijk je wat voor varens er staan? Ga je ze fotograferen of hoe moet ik dat zien? Ja. Nou, en het klopt, het gebied in. En dat is vooral in de winter gebeurd. Mm-hmm. Want dan is het gebied redelijk toegankelijk. In de zomer is het niet toegankelijk. En dan zijn de varens, die zijn dan nog groen. Dus je kan ze goed herkennen. En dus je struint overal doorheen. En fotografeer, maar ook gedroogd. Want er waren zeldzame dingen zijn erbij. En die liggen nu in het Rijksbewaarium. Oké, dus die worden nader onderzocht. Dus die soorten, daar weten we dat die in Nederland bestaan. Nou zit dat volksbos vlakbij de uitgang van de Blankenburg-verbinding. Heeft dat er nog mee te maken dat jullie daar onderzoek hebben gedaan? Ja, die weg die komt daar. Ja. En onze indruk is dat daar geen rekening mee gehouden met de varen. Er zijn zelfs een aantal bosjes zijn ze uitgered en dat soort dingen. Dus zo werkt dat. Hè? Ja. Maar het volksbos blijft wel bestaan. Ja. Dus die varens blijven er ook. Ja, en dat zijn bijzondere varens. Maar er zit nog een andere bedreiging. Mm-hmm. Er staan ook een van de belangrijkste bomen die er zijn. Dat is essen. Ja. Het es. En nou, we hebben vrijwel allemaal de essenziekte. Ja. En die gaan er allemaal aan. Dus dan krijg je daar ook een enorme verandering van leefomstandigheden. Ja, want die moeten ook weg, hè, die essen. Die kunnen niet blijven staan daar. Dat vindt Staatsbosbeheer, ja. Ja. Oh, dat vinden jullie niet? Nou, dat weet ik niet. Ze moeten wel weg. Toch wel. Ja. En dan komt er een heel ander... Dan wordt het opener, denk ik? Dan komen er andere bomen voor terug. En dan krijg je andere bomen voor terug, is de bedoeling. Ja. En dan wordt het lichter en dat soort dingen. Dus krijgen we dan weer andere soorten varens? Nee, dat denk ik niet. Dan heb je kans dat de varens die van schaduw... En vocht hebben dat die verdwijnen. Ja, die kans heb je. Ja, want het wordt dan lichter in het bos. Maar als er weer andere bomen gaan groeien, dan wordt het toch weer donkerder. Dus dan komt het misschien wel weer terug. Ja. Maar als mensen daar meer over willen weten, want kan je ook door dat gebied heen struinen? Nee, moet je niet doen, hè? Nee. Maar hebben jullie iets op de website staan over varens in het algemeen? Ja, nou, in het rapport staan ook... Het verhaal van de varens, hoe ze zich voortplanten en dat soort gebieden. Okay. En de bouw erin. Dus, En waar is dat rapport te lezen? Dat komt op de website staan. Mm-hmm. Maar ze kunnen het ook bij me aanvragen en dan stuur ik het op. Ja, maar als je op de website kijkt, dan kom je de gegevens tegen, de contactgegevens en zo. Dus dan kan je je verder verdiepen in de varens. Ja. En de website is? Dat is van de KNV Waterweg Noord. Mm-hmm. Dus KNNV. Dus twee keer Nico en dan Waterweg Noord. En dan moet je daar even zoeken. En dan kom je het vanzelf tegen. Ja, dan kom je vanzelf wel. Ja. Het 20 jaar varenonderzoek in de Likkebaard. We weten nu waar het gebied ligt. Ga er niet struinen op dit moment. Maar van de winter kan het wel, hè?

Uit de jaren 90 van Paula Cole. Me was dat. En daarvoor Stef Bos samen met Bob Savenberg in Breek de Stilte. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Midden in het oude stadshart van Vlaardingen ligt de Hoogstraat. De straat loopt over een dijk die aan het eind van de 12e eeuw is aangelegd. Maar onderzoek wijst uit dat deze straat veel ouder is. Misschien wel de oudste straat van Holland. Herman de Bruin. De Hoogstraat in Vlaardingen is mogelijk de oudste straat van Holland. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Frank de Hoog. Hij heeft er onderzoek naar gedaan, denk ik, van het Museum Vlaardingen. Frank, welkom. Ja, dankjewel. Hebben jullie kunnen constateren dat de Hoogstraat in Vlaardingen de oudste straat zou kunnen zijn? Ik zeg het nog maar heel voorzichtig. Ja, nee, het is een stelling die door Tim de Ridder, de stadsarcheoloog van de gemeente Vlaardingen, is geponeerd. En het is gebaseerd op de uitwerking van oud archeologisch onderzoek uit de jaren 80 en 90, waar nu eigenlijk geld voor was om dat verder uit te zoeken. En daaruit kwamen onder meer oude vondsten uit het jaar rond 600. En op basis daarvan is die stelling geponeerd dat de Hoogstraat de oudste continu bewoonde straat in het graafschap Holland is. Ja, ja. Maar er waren al vondsten gedaan, archeologische vondsten. Die waren, ik begrijp een beetje, die waren opgeslagen en die zijn nu bekeken. Ja, er is nu geld voor vrijgemaakt vanuit de provincie Zuid-Holland om dit onderzoek verder uit te werken. En dat is de afgelopen maanden gebeurd. En op basis van die uitwerkingen en op basis van de kijkgaten, of ja, bolonderzoeken die zij in de Hoogstraat hebben gedaan, zijn ze tot deze stelling gekomen. Ja, en wat maakt het dan dat ze denken, hey, dat klopt, want ik zeg niet meer zou kunnen kloppen. Ik zeg maar klopt, want ik denk dat het gewoon waar is. Ga ik maar even vanuit. Vinden ze dan oude potten, oude scherven? Wat ze hebben gevonden zijn scherven uit het jaar de 7e eeuw. Verder nog resten van schoenen uit de 10e en 12e eeuw. En eigenlijk op basis van al die vondsten uit verschillende periodes hebben ze eigenlijk kunnen vaststellen dat de Hoogstraat vanaf de 7e eeuw tot aan nu eigenlijk continu bewoond is. Dus we moeten wel enige voorwaarden stellen aan de stelling Oudste Straat van Holland. Het moet continu bewoond zijn geweest. Dat is wel een belangrijke stelling die we aan moeten. Ja, ja. Maar als Museum Vlaardingen zijn jullie daar ook wel bijzonder trots op? Natuurlijk, absoluut. Ja, dat kan ik me voorstellen. Is daar nog iets van te zien in die Hoogstraat zelf of moet je daarvoor naar het museum? In de hoofdstad zelf is er helaas niet te zien. We moeten ons echt baseren op het archeologisch onderzoek dat in de hoofdstad is gebeurd. Maar in de tentoonstelling worden de bezoekers eigenlijk meegenomen door archeologen die dat onderzoek hebben gedaan. En we kijken eigenlijk met ze mee door die 3 kijkgaten die zij in de hoofdstad hebben gemaakt. Van wat zij daar hebben gevonden. 29 juli, daar wil ik even naartoe met je, want dat is ook een bijzondere datum. Ja, dat is de dag van de slag. Dat is op 29 juli 2018 werd de slag bij Vlaardingen werd uitgevochten. En wij proberen, in 2018 is dat groot gevierd in Vlaardingen. Ja. En nu proberen we in Vlaardingen eigenlijk elke keer iets nieuws te doen in het museum om die dag eigenlijk in het geheugen te griffen van mensen. Zodat mensen herinneren dat die dag een hele belangrijke dag was voor Vlaardingen. Ja, en dat is ook 2018 duidelijk gevierd allemaal. Maar 29 juli, als je dan naar het museum komt, dan krijg je nog wat extra's ook, hè? In eerste instantie is er een online webinar die gehouden wordt in het museum. Dat is niet te bezoeken, maar mensen kunnen op de Facebookpagina van Tijdschrift Holland kunnen ze dat webinar volgen. En dat gaat over straten in Holland, waar ook Tim de Ridder spreekt, onder andere over de oudste straat van Holland. Mm-hmm. En om 12 uur gaan wij open nadat we de vlag van de slag hebben gehezen. En dan zijn er verschillende kinderactiviteiten in het museum en de kinderen kunnen na afloop krijgen ze een ijsje. En op die manier vullen we de dag op een vrolijke manier in. 29 juli dus ook nog een speciale vlag, zie ik dat die gehezen wordt slag in het museum. Is van alles te doen op 29 juli en elke dag in het museum, maar 29 juli een speciale dag. Op de website staat ook wat, want je noemde het de Facebookpagina, Tijdschrift Holland, maar op de website hebben jullie ook denk ik wat staan, hè? Ja, absoluut. En ook op de Facebook van ons eigen museum staat alle informatie en kunnen mensen de livestream ook volgen. Dan moeten mensen daar maar even kijken. Frank de Hoog, dankjewel voor het gesprek van Museum Vlaardingen en jullie blijven zoeken, denk ik. Of is het nu wel uitgezocht allemaal? Nou, we blijven nieuwsgierig. Dus dat is heel goed om dat te blijven, ja. Dank voor het gesprek nogmaals en een hele fijne dag op die 29e juli. Tell them you were fooling. Dit is De Late Avond. Tell me, where does the loving go when it's gone away? Tell me, when does the heart again? Is it bound to stay? I always thought that we would last forever, a love that never ever would be ending. But now I see it isn't meant to be, and I've got to stop pretending. Tell me where that we used to share, are they lost to some other time? Will they still be there? I can't believe that my place could be taken, my heart so easy breaking up inside. 'Cause after all this time, I thought of you as mine, and it's hard to let go. My heart says no. And I never knew we were losing touch. I didn't think we could change so much. Don't take your leave of me just yet. Tell me, where is another chance like the one we knew? Tell me, where can I find someone just like you? I can't imagine what I'm gonna do, 'cause I've lived my life for you and all we've. I don't think I'll ever understand. Where does the love? David Gates, je kent hem van Brad. Hier was hij met Where Does the Lovin' Go? En daarvoor de Doobie Brothers met You Belong to Me. En dat was De Late Avond van donderdag 30 juli. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. This empty kitchen where I'd wallow away the hours, just next to my old chair, and usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart, this old neighborhood survived us both alright. Don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see you there. Once I was a little girl, used to wonder what she would be when